Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz toplumda fesat ve kargaşa çoğaldığında o toplumun içinden seçtiği bir veya birkaç elçiyi vahiy ile donatarak insanları uyarma görevi vermiştir. Bu, Rabbimizin tüm yarattıklarına olan sınırsız merhameti gereği yaptığı bir müdahaledir. Her elçi, içinden çıktığı toplumunu uyararak toplumsal yaşamda iyilik ve güzellik üretmeleri, ekonomik ve zihinsel olarak destek kurumlarını oluşturmaları için tebligat görevini yapmışlardır. Elçiye itaat edenler olduğu gibi, ona karşı çıkarak tutkuları peşinde gidenler de olmuştur. Son elçi Muhammed Aleyhisselam sadece kendi kavmini değil, tüm insanları uyarmak göreviyle donatılmıştır. Son elçinin lisanı ile indirilen Kur'an'ı ana dilimize insan eliyle bir katkı yapmadan çevrildiğinde aynı etki yapacağı şüphesizdir. İşte program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'deki surelerin tahlilini yapma safhasında çalışıyoruz. En son 22. sureye kadar gelmiştik. İhlas suresi olarak bildiğimiz sureye. Buradan başlayalım isterseniz efendim. Buyurunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi İhlas suresi diye bildiğimiz, isimlendirdiğimiz Kul huvallahu ahad, Allahu samet, ilahir. Herkesin aşağı yukarı ezberlerinde olan bir sure. Ta çocukken herkese öğretilir. Evet. Genellikle halk arasında bu kısa surelere namaz sureleri adı verilmiş. Çocukken işte ezberletirler. İşte Elem Tere'den aşağı doğru Gulemzü Rabbin Nas'a kadar ezberletilir, öğretilir çocuk yaşta. Evet. Onun için herkes bilir. Ve bu ayetler, bu sure, işte halk arasında genellikle, herkes İhlas suresi demez, literatürde olduğu gibi de, kimisi Kulhü suresidir, Kulhü Allahu ahaddir. Ve bu surenin, bu ayetlerin genellikle mezarlıklarda bir elham üç kulhü okuduğu zaman hani ölüye faydası olacağı vesaire noktasıyla, mezara giden de herkes bir mezar başında elini açar. Bir elham arkadan üç kulhu. Ölmüşlerin ruhuna bir Fatiha der. Ölüye faydasının olacağına inanılır. Evet. Böyle bu surenin, bu ayetlerin sihirli bir kerametinin varlığına inanılır. Ama işin içerisinde bu sure nedir, neden bahseder? Bunun mahiyetini aşağı yukarı fazla da bilen yok. Evet. Bunu herkesin bilmemesinin bir şeyi var. Biraz sonra ayetleri açıklarken tek tek çoğuna değineceğim. surenin bir defa mevziinin değiştirilmesi söz konusu. Şimdi siz buyurdunuz konuya girerken bu 22. sure olarak hani bunu adlandırdınız ama Mustafa baktığınız zaman bu sure orada 112. sırada yer alır. Ve bu 112. sırada işte Nasır ve Tebbet surelerinin arasında yer alır. Önüyle arkasıyla en ufak bir bağlamı yoktur, anlam bağlamı yoktur, herhangi bir alakası yoktur. Ve böylece de bu sure yerinde, kendi yerinde olmadığından dolayı da bu sureyle ilgili ister istemez bir anlam kazandırtabilmek için, içeriğini açıklayabilmek için bin bir türlü hileye başvurulur. Bunları ön peşin olarak bir anlatayım. Literatürde bu sureye sadece İhlas suresi denmemiş. Kaynaklara baktığımız zaman bunlara şimdi Tevhid suresi adını da vermişler. Marifet suresi, Bilgi suresi, Esas, Temel sure, Necat, Nur, ışık yani, Tecrid, Soyutlama, Velayet, Allah ile yakınlık, Cemal, Nisbet, Samet, Muavvize, Mukaşkış, yani tedavi eden, bunu da söyleyeyim yani şeylerde de kullanılmış. Muhsır, melek toplayan anlamında, mania, engel, beraya uzaklaştırma, müzekkire hatırlatma ve eman, güvence gibi isimlerle de bu sure isimlenmiş. Şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu da bir hatırlatayım, bunları ben çok hatırlattım. Elimizdeki mushafların içerisindeki surelere adları var ya, Allah tarafından veyahut da Resulullah tarafından falan verilmiş, belirlenmiş isimler değil. Evet, evet. Bunlar mushaf hazırlandıktan sonra içeriğine göre, mesela Bakara suresi denmiş bir ayet gruplanmış, biliyorsunuz 286 tane ayet oraya yerleştirilmiş. İçerisinde dikkat çekici ne var bunun? İşte 60-77. Ayetler arasında bir sığır sözcüğü var, Bakara sözcüğü var. Ha demiş, bunun adını Bakara suresi koyalım demişler. Bakara diye isimlendirmişler. Ali İmran suresine gelmiş. Ali İmran suresi bir ayet gruplamışlar. Allah onun içerisinde işte Allah Adem'i, Nuh'u, Ali İmran'ın, Ali İmran soyunu mübarek kıldı, seçti falan ifadelerin arasında. Bunun da adını Ali İmran koyalım demişler. İşte arkasından işte mesela Nisa suresi gelmiş. Orada kadınlardan bahseder diye kadın hukukundan. Ön plana onu alarak kadınlar suresi denmişler. Şimdi geçmişler orada bir başka ayet grubunu şey yaptılar. İsa peygamberin havarilerinin Allah'tan maide, sofra istemeleri ve sofra indirirse bayram yapacaklarını ifade etmelerine, o sofra ifadesinden de ona da Maide suresi demişler gibi herkes bunu sonradan, bu isimlendirme sonradan, bunların şu anda yani bir konsensüs kurulsa da bu sureler yeniden adlandırılmaya teşebbüs edilse bunların dışında daha uygun isimler de bulunur. Tabii. Ama bunlar hiç sorgulanmadan bugüne kadar böyle geldi, böyle de gider. Gitmesinde bir sakınca var mı? Tabii yok. Onda da bir sakınca yok. Ha. Evet. Önemli olan bizde surelerin ve ayetlerin içerikleri. Evet. Şimdi gelelim. Şimdi Kur'an'ın indiği dönemlerde, ilk inişinde ve daha sonraki şeylerde genellikle surelerin inişine bir sebepler oluştu. Şimdi biz bunu Kur'an'ı tanıtırken de açıkladığımız bir konu vardı. Bunu Kur'an'dan alıyoruz biz bu meseleyi. Furkan suresinin 32-33. Ayetlerinde Mekke müşrikleri diyorlar ki bu Kur'an denen Muhammed'in bize nakletmiş olduğu sözler niye topluca bir kitap halinde yazılmış, çizilmiş, defaten hepsi birden gelivermiyor dedikleri zaman, şimdi Cenab-ı Hakk'ın orada bunlara cevap verdirtirken Bir gerekçesi de nerede bir problem olmasın ki ona bir çözüm yolu gelmesin. Yani bugünkü tabirle güncelice olursak şöyle bir şey oluyor. Toplumla bir rahatsızlık oluyor. Toplumun rahatsızlığı hekime gidiyor. Reçete Allah'tan geliyor. Yani Kur'an'ın geliş noktaları da bu. Şimdi biz buna esbab-ı nüzul diyoruz ama esbab-ı nüzul de yani olay orada bağlanıp kalmaz. Genel bir kural vardır usul fıkıhta ve kelam ilminde. Sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine engel değildir. Tabii. Yani bu genel olarak da yani şimdi şöyle arz edeyim ben size. Bu modern hukukta da sizde de bu böyle caridir. Diyelim ki Türkiye'nin herhangi bir kanalında, ilinde, ilçesinde bir adli vaka olmuştur. Hı. Mahkeme onu görmüştür. Evet. Ona göre bir karar şey yapılmıştır. Neticede Yargıtay da ona göre bir içtihat geliştirmiştir. Tabii. Ama o şeye göre olmuştur o. Yani Anadolu'nun hangi ücra köşesindeki olaya göre şey yapılmıştır. Tabii. Ama Yargıtay içtihadı o hem hükmü bu Türkiye'nin o gününde de bugününde de Türkiye'nin her tarafındaki aynı olayların hepsini kapsayıcı bir içtihadı olur. Tabii. Aynı bunun gibi. Evet. Onun için sebebin hususiyeti dediğim gibi hükmün umumiyetine engel değildir. Onu şey yapmayacağız. Burada şimdi bu surenin inişiyle ilgili de esbab-ı nüzulde çok enteresan şeyler var. Peygamber'e Yahudiler şunu sorduydu da ona cevap olarak bunu dediydi. Peygamber'e Hristiyanlar şunu sorduydu da onu dedilerdi. Ona açıklamak için geldi. Yok efendim o günkü Mekke müşrikleri bu şey yaptı da sordulardı da Allah kimdir, neyin nesidir falan filan ona geldi falan gibicesine. Bin bir türlü rivayet kitaplarında bunlar var. Şimdi bunların çoğu da birbirinde tutarsız. Bunların çoğunun Yahudi ve Hristiyanlarla da uzaktan yakından alakası da yok. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama bu nakiller, bu rivayetler niye var? Yani bu klipler niye çekilmiş diyecek olursanız bunun ana nedeni surenin kendi iniş sırası olan 22. sırada olmayıp da 112. Evet. surede oluşundandır. Zorlama oradan çıkıyor. Zorlama. Onun için buna bir yani bugünkü hani semantik denen bir anlam bilimi var ortada. Evet. Buna göre bu surenin bir oturması lazım. Evet. Nasıl olacak? Şimdi o noktalardan dolayı bu zorlamalar hani söz konusu olmuştur. Şimdi bizim kanaatimize göre ise çok farklı bir şeydir. Şimdi burada Kur'an'ın geçmişini bugüne kadarki geçen 21 sureyi bir ele alacaksın. Bu 21 tane surede bugüne kadarki gelenlerde Cenab-ı Hak bütün emirlerini, bütün verilerini gönderdiği şeyleri yani öğütlerin tümünü Allah eksenli olarak değil Rab eksenli olarak verir. Hep Rab geçiyor. Evet. Şimdi hatırlanacak olursa ilk emir neydi? İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbin adına öğren öğret dediydi. Öyle başlamıştı. O Rab kalemle öğreten Rab. Tamam mı? Fatiha'da Rabbül Alemin. Onun ötesinde işte bundan evvelki geçen surede de neydi? Rabbül Felak. Tamam mı? Rabbün Nas. Böyle hep Rab olarak bütün şeyler ağırlık olarak Rab üzerinden gidiyor. Evet. Evet, şimdi hep Rab. Şimdi öyleyse şimdi ilimde, bilimde veyahut da mantıkta, felsefede bir şey vardır. Suali mukadder diye bir tabir vardır. Suali mukadder söz akışı içerisinde ister istemez duyanların, işitenlerin kafasındaki oluşan, gelişen bir soru. Direkt olarak sorulmaz ama herkesin aklında o soru oluşur. Oluşur. Evet. Evet. Şimdi buna suali mukadder deriz. Yani bil fiil olarak tutup da sorulmamış olabilir ama daha 22 sure, 21 tane sure geçmiş bundan evvel hep Rab böyle işte senin Rabbin, yaratan Rabbin, okutan Rabbin, işte yazdıran Rabbin dediğim Rabbül Felak, Rabbin nasıl alemlerin Rabbi tarzında evet. bir ifadeler hep gelmiş değil mi? Evet onu dinleyelim. Ha, şimdi o zaman ister istemez insanlığın bu öğretileri duyanların zihninde bu Rab kimdir? Evet. Merak biz bunu ediyoruz. Doğru dürüst tam tamına bir tamam anlayalım. Bu Rab kimdir? Evet. diye ister istemez bir beklenti, bir sual oluşur. İşte bu sure bu beklentilerin cevabıdır. Evet. Bu sure onların cevabı oluyor. Bu sure bu beklentilerin cevabıdır. Şimdi burada bu beklentilere Cenab-ı Hak biliyorsunuz peygamberin kendi din iman bilmez birisiydi ya. Evet. Kendi kendisine de buna ya Muhammed sen bilmem kaç senedir, kaç aydır hep bir Rab'tan bahsediyorsun. Bunu bize doğru dürüst bir anlat, söyle bakalım deseler peygamber buna cevap veremez. Evet, o da bilgilenmesi gerekir. Tabii onun da bilgilenmesi lazım. Çünkü o da vahiy ile bilgilenecek. Evet. Peygamberin bilgi kaynağı ne? Vahiy. Vahiy, Kur'an. Ha, tamam. Öyleyse bu beklenti içerisinde bu insanlığa bir cevap verilmesi lazım. Bu insanlığın aydınlatılması lazım. İşte orada kul. De ki, bu sana soranlara veyahut da zihninde bu soru oluşmuş olanlara de. Cevap olarak söyle. İşte bu sure bu şekilde onların cevabıdır. Evet. Ve surenin genel şeyine baktığımız zaman bu surede şimdi hukukta da öyledir sizde. Şimdi bazen sizin dallardan hani şey olduğundan ben eski Osmanlı hukukunu okuduğumdan yani tabii. Oradan şey yapıyorum. Şimdi bir tanım eski hukukta efradına cami ayarına mani olması lazım. Denir. Dört dörtlük olması lazım. Kümenin içerisine girebileceklerin hepsini almalı. Küme dışı olanların hepsini de dışlamalı. Evet, hiç şüphe kalmamalı. Evet. Evet. İşte bu sure Cenab-ı Hakk'ı A'dan Z'ye kadar efradına cami ayarına Allah'ımızı dört dörtlük tanıtan evet. bir sure. Evet. Burada biz Rabb'i tanıyacağız, Allah'ı tanıyacağız. Şimdi bu surenin arkasında daha sonra bu öz anlatımlardan sonra başka anlatımlar da gelecek. Hmm. Onlara da şey yapacağım. Ama öz de işte burada hatırlatayım. Sonra onlara da değineceğim. Diyelim ki Haşr suresinin son ayetleri vardır. Hüvallahu lezi la ilahe diye başlayan ayetler de Allah'ın tanıtımıdır. Bakara suresinin 255. ayeti var. Ayetel Kürsi diye tanıtılan o da Allah'ın bir tanıtımıdır. Bir de mesela Hadid suresinin girişindeki Hüvel evvel ve lahir ve zahir diye ifadeler vardır. O da Allah'ın bir tanıtımıdır. Tabii. Ve onun dışında da Kur'an'ın her tarafında bunun mufassal, ayrıntılı olarak şunu yaratan, rüzgarını gönderen, öldüren, dirilten vesaire gibicesine ayrıca, hepsini evet. onların da tanıtıyor. Ama bu var ya, bu sure, şimdi biraz sonra biraz. Göreceğiz. Allah'ın yani tevhid akidesinin, tevhid inancının dört dörtlük bir tanıtımıdır. Çok kısa ama evet, dört çok dörtlük anlatıyor. Dört dörtlük bir tanıtımdır. Evet. Öyleyse burada ne demiştik? Rab ifadesinin şimdiye kadar Rab alemlerin Rabbi, yaratan Rab, kalemle öğreten Rab, Rabbül Felak, Rabbin Nas. Hep bunlar geçti. Evet. Öyle mi? Öyleyse kim bu Rab? Şimdi soru sorulmuş. Hmm. Ona cevap gelecek. Şimdi burada de ki o Rab Hüve. Bak şimdi. Hüve. Bu Hüve dediğimiz zamir. Hüve o demek. Evet. Doğru. Zamir. Ama kim bu? Bakın şimdi orada işte mesele burada. O kim yani? O kim, evet. Bu bahsedilen o. O diye başlıyor kim? Ama. Şimdi burada bir başka şeye daha değineceğim. Bu biraz teknik konu da. Ona da değineyim ben. Evet. Şimdi bu sureyi iyi öğrenmemiz lazım. İyi anlamamız lazım. İyi tabii. Bunu şu andaki resmi Mus'haf'ta 112. sırada bu sureyi yerleştirip okuyan, tercüme eden adamlar o denenin kim olduğunu kesinlikle bilemediler. Hmm. Zamir nereye gidiyor? Zamir nereye gidiyor? O denildiği zaman kim o? Tamam mı? İşte Tebbet'e bakıyorsun, Nasır'a bakıyorsun, evet. tamam mı? Evet. Öyle bir şey yok. Nasır suresi öyle bir şey yok. Nasır suresi zaten peygamberin hani emeklilik şeyi son tabii inen ayetler. Son. Bunu ondan gelmiş. Nereye gidecek bu? Hmm. Şimdi Arap'ta gramer teknolojisinde zamiri şen veyahut da zamiri şan diye bir ifade vardır. Bunu geriye değil de ileriye dikkat çekmek için, hani ela edatı vardır. Alo, hey, hey falan gibicesine. Bunu o anlamda almaya çalıştılar. Başka türlü işin içinden çıkamadılar bak, tamam mı? Çıkamadılar yani. Buna zamiri şan dediler. Tamam mı? Bu dikkat çekici. Bir anlamı yok. Sadece hey hey. Ondan sonra ne diyecek? Huvallahu ahad. Allah birdir. Evet. Allah bire dikkat çekmek için dediler. Evet. Halbuki hiç önüyle alakalı. Halbuki zamiri yollayacağız. O zihinlerinizde oluşan, Kur'an'ın indiği günden bugüne kadar ki konu edilen Rab var ya o. O Rab var ya. Allah. İşte. Allah'tır. Ve o Allah ehad. Tek olan Allah'tır. Bunlar teknik olarak şeylerin haberleri. Hüve müftedadır. Allah haberidir. Öteki haberdir. Öteki böyle sıralama bir haberdir. O Allah'tır. O ahaddir. O samettir. O doğmamış, doğrulmamış olandır. Ve hiç şeye, yaratılmışların hiçbirine muadil olmayandır. Tamam mı? Denk olmayandır şimdi. Ve böylece bu açıklanır gider. Evet. Bu teknik bilgileri de verdikten sonra şimdi burada ister istemez bir sorular da çok geldiğinden dolayı Rab kavramıyla da ilgili ufak bir açıklama da bulunayım. Tabii. Şimdi Rab sözcüğünü biz çok uzun anlattık. Bakın. Evet. Rab sözcüğü dediğim gibi terbiye eden, yöneten, bir şeyi sevk eden tam şeyiyle bizim Türkçe'de bunun tam karşılığını ifade edemedik de Fransızca'dan gelme patron sözcüğüyle onu patron ifade sözcüğü, ettik. Evet. Rab sözcüğü tam tamına patron demek. Hı. Yani işin tam özü bu. Şimdi tuttular bir de patron diyoruz ya buna Rab sözcüğüne. Evet. Türkçe'de bizim kullandığımız efendi sözcüğü var. Evet, efendi kullanılır. Evet. Ha. Şimdi efendi diye bir sözcüğümüz var bizim de. Şimdi efendi sözcüğü dilimize öyle bir yerleşmiş ki bakın şimdi öyle bir yerleşmiş ki efendi sözcüğü Türkçe sanıyoruz. Ve bunu kullanırken efendi sözcüğünü biz Türkçe'de maalesef ve maalesef Rab sözcüğünün karşılığını efendi olarak kullanıyoruz bir. Yani Rab'ı efendi diye çeviriyoruz. Halbuki yanlış, evet. Şimdi dur. Arkadan Mevla sözcüğünü efendi diye çeviriyoruz. Evet. Bir de Seyit sözcüğünü efendi diye çeviriyoruz. Hangisi? He. Hepsini efendi deyip geçiyoruz. Şimdi mesela ne diyoruz? Allah Rabbül Alemin'dir. Hı. Değil mi? Evet. Şimdi Resulullah'a kainatın efendisi dediğin zaman ne olur? Allah olur o zaman. Allah mı olur? Yani onun gibi oluyor Rabbül Alemin deyince. Tamam işte. Değil bak mi? Şimdi Rabb'in karşılığını ağzımızdan çıkan ya. Müminlerin işte burada çok dikkat çok edecek tehlikeli. Şeyler var. Mevla sözcüğünü hani Mevlana'lar vardır biliyor ya. Musun? Yani böyle şey olarak o zaten belli onu ileride belki şey yaparız ama bir de Seyit sözcüğü vardır. Seyit sözcüğü anlam olarak başkan, cömert, başkasına akıl, mal veren böyle yarar yönüyle üstünleşmiş kişi demek. Evet, temayüz etmiş o yüzden. Temayüz etmiş böyle her şeyle, ahlakıyla şöyle bu Arapçada seyit demektir. Evet. Şimdi seyit sözcüğü tuttuk. Seyit sözcüğünü de maalesef biz efendi yaptık biliyor musun? Seyidi. Kötü buradan şey yapıyor. Seyit sözcüğü bu olmasına rağmen çok yakın zamanda yani bizim ne diyelim Osmanlı döneminde Rumlarla Yunanlılarla olan ilişkimizde eli kalem tutan yazı yazan adama Rumlar efendi derlerdi. Yunanlılar efendi derlerdi. Yani efendi sözü Türkçe falan değil. Yunancadır. Yunanca mı? Evet Yunancadır. Yazı yazmasını bilen adam demektir. Ve böylece Osmanlı Devleti idaresinde hani kalem efendisi derler. Kalem efendisi. Devlet kademesinde, memuriyette katiplik yapan adamlara efendi denmeye başladı. Evet. Tamam mı? Efendi, Arapça olmayan, Türkçe olmayan, Yunanca efendi dilimize yerleşti. Maalesef dilimizde de seyit sözcüğünün karşılığını aldı gitti. Öyle mi? Evet. Mevla sözcüğünün karşılığı oldu gitti ve Raf sözcüğünün de karşılığı oldu gitti. Bunu Müslümanların ayırması lazım geldiğinden dolayı bunu açıklıyorum Raf sözcüğünün içerisinde. Çok güzel. Şimdi seyit sözcüğünün Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman Türkçedeki anlamı ne biliyor musun? Bey demek. Bey. Ağa demek. Tamam mı? Bey var ya hani bey. Bey denir evet. Hani, ağa. Tamam evet. Ağa sözcüğü sevilen var. Sevilen bir kimse, sayılan bir kimse. Sevilen, sayılan, cömert, evet. Aklı, fikri şey dedim yaptıkları hoş işler yapan adama bey derler. Evet. Şey dedi. Seyit sözcüğünün de karşılığı budur. Hmm. Bu seyit sözcüğünü de Kur'an'da baktığımız zaman normal olarak Kur'an'da insanlar içinde kullanıldığını görüyoruz. Hmm. Ve Kur'an'a baktığımız zaman yine hatta hadislerde peygamberimizin bile herkes için kullanıldığını, herkesin kullanabileceği bir sözcük bu. Bir mahsuru yok. Ve bunun bir mahsuru da yok yani güzel de yani bugün bizim diyelim ki Güneydoğu bölgemizde veyahut da Araplarda seyit sözcüğü devam edip gitmekte, kullanılmakta. Yani bey diye, ağa diye tercüme edilmese bile, seyda diye hani kullanılıp seyda gitmekte. Bunlar güzel şeyler yani. Evet, bunlar orijinaline sadık. Gayet güzel şeyler. Ama yani efendi şeyi dediğim gibi seyide de uymuyor. Tamam mı? Mevla'ya da uymuyor. Evet. Rabb'a da zaten uymaz. Uymuyor. Yani evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Bu Rab sözcüğüyle ilgili bir şey daha anlatacağım. Bu da çok sorulduğundan veyahut da birbirlerine herkesin çok eleştiri yaptığı ve neticede de bize de bu eleştiriler intikal ettiği için soruluyor. Onu da belirteyim. Tabii. Şimdi Rab sözcüğünü Allah'tan bir başkasına kullanmak sakıncalı mı? Evet. Bakın şimdi sakıncalı mı? Yok, Arap dilinde bir sakıncası yok. Bakın onu da söyleyeyim. Çünkü Rab dedi ki patron. Patron. Yani bu iş yerinin bir patronu var. Bu iş yerinin Rabbi dediğin zaman hiçbir sakıncası yoktur. Bakın tekrar ediyorum, altını çize çize söyleyeceğim bunu. Rab sözcüğü Esma-i Hüsna'dan değildir. Bakın, tamam mı? Kur'an'da bu sözcük 900'ün üstünde geçer Rab sözcüğü. Bu sözcük Esma-i Hüsna'dan değildir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Er-Rab diye bir ismi ve sıfatı yoktur. Yok, öyle bir sıfatı bak yok. Bak şimdi, evet. Rab sözcüğü devamlı tamlamalı gelir. Tamlamalı gelir. Tamlamalı kullanılır. Araplarda Rabbul Beyt denir. Bu hanenin, bu evin patronu denir. Tabii. Biz demin ki bu şeyin de Rabbi, bu iş yerinin de Rabbi dedim ya. Allah da nedir? Rabbul Alemin'dir. Alemlerin Rabbi. Rabbus semavati vel ardır. Yerin göğün Rabbidir. Evet. Bak yerin göğün Rabbi diye tamlamalı gelir. Evet. Senin Rabbindir, yaratan Rabbindir, öğreten Rabbindir, Rabbul Felak'tır, Rabbul Nas'tır. Böyle tamlamalı yaptığın zaman Rabbul Nas kimdir? İnsanların Rabbi. İnsan kimdir bu? Allah. Allah'tır. Evet. Bak gördün mü şimdi? Rabbul Nas yaptığın zaman Allah olur. Tabii, tabii. Evet. Tamam. Şimdi özellikle ileride gelecek bir ifade. Şimdi Yusuf suresinde Yusuf'un bir şeyi var. Yusuf'un ağzından Rabbim ifadesi kullanılır da orada hangisini kullandı? Onu ben ileride açarım. Şimdi açarsın. Yeri değil. Onun için şunu söyleyeceğiz. Rab sözcüğü Allah'ın Er-Rab diye bir Esma-i Hüsna'dan bir şey yoktur. Yoktur. Tamam evet. mı? Rab sözcüğü Allah'ta ve kulda devamlı tamlamalı kullanılır. Evet. Bu çok alemlerin önemli. Rabbidir. Tamam mı? Benim Rabbimdir, senin Rabbindir, Rabbul ne diyelim Felak'tır, Rabbul Nas'tır, yaratan Rabb'tir. Hayat veren Rabb'tir, öldüren Rabb'tir diye bu şekilde yaptığınız zaman bir sıfat yok. Olur, onun için Rab sözcüğüne takılıp kalmamak doğru. gerekir. Şimdi burada bir nokta koyalım, bir kısa ara vermemiz gerekecek müsaadenizle. Peki. Değerli izleyenimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Rab konusunda çok önemli bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rabb'ın Esma-ül Hüsna'dan olmadığını öğrendik. Bunun zamanımızda kullanılan anlamıyla bir patron şeklinde ifade edilebileceğini öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi ne demiştik? Hüve nereye gidiyordu? Sual-i mukadder olarak bilinen evet. Rab kelimesinin kim olduğunu evet. açıklanmasına. Şimdi ona gidiyordu ve Allah da ona cevap verdirtiyordu. Evet. Değil mi şimdi? Rab kimdir? O Rab kimdir? Şimdi Rab kimdir meselesine gelince, bakın şimdi burada biraz daha ben bu konuya bir şey yapayım. Günün birinde, öyle anlatayım şimdi. Cenab-ı Hak Musa peygamberi Firavun'a gönderdi, elçi olarak gönderdi. Evet. Ve Musa peygamber kardeşiyle birlikte Firavun'a vardılar. Şimdi Musa peygamberle Harun peygamber kim adına hareket edecekler? Allah adına. Allah adına hareket edecekler değil mi? Tamam. Şimdi ve Cenab-ı Hak şimdi onlara görev veriyor. Şimdi buraya nasıl bağlayacağım? Bak buraya iyi dikkat edeceğiz şimdi. Şuara suresinin 15. ayetinden itibaren 31'e kadar bir gideceğiz. Bak şimdi aynı şeyi nasıl bulacağız? Evet. Onları görevlendirdiği zaman Cenab-ı Hak bak şöyle diyor. Hadi ikiniz göstergelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. İşitenleriz. Haydi ikiniz Firavun'a gidin de biz kesinlikle İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye alemlerin Rabbinin elçisiniz deyin. İşte alemlerin Rabbinin elçisi. Bak alemlerin Rabbinin elçisiniz deyin. Kim adına gitti? Evet, evet Allah adına. He. Şimdi şeyde hani Fatiha diye nitelediğimizde Allah kim adına uyarıyordu? Benzir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi evet. Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi, Rabbi. Allah adına uyarıyor. Aynı. Bak. Aynı şey. Şimdi evet. bak burada ne göreceğiz şimdi? Firavun Musa hani karşısına vardı bunu dedi. Biz Allah'ın Rabbil Alemin'in elçisiyiz. İsrailoğlunu bizimle gönder dedi. Firavun biz seni çocukken içimizde terbiye etmedik mi? Hayatından birçok yıllar içimizde kalmadın mı? Sonunda da yaptığın işi de yaptın. Cinayet olayıdır bu. Sen nankörlerden birisin de dedi. Evet. Musa bak şimdi. Ben o işi şaşkınlardan olduğum zaman yaptım. Sizden korkunca da hemen sizden kaçtım. Sonra Rabbim bana yasalar, ilkeler bahşetti ve beni elçilerden biri yaptı. Evet. O başıma kalktığın nimet de İsrailoğullarını kendine köle edinmiş olmandır. Ya. Şimdi burada Musa'nın böyle bir savunması var. Savunması şimdi var. Bak, aynen şimdi konumuza geldik. Aynısı. Firavun, alemlerin Rabbi dediği nedir dedi. Ya şaşırdı o da. Ha şimdi, alemlerin Rabbi dedi ya. Evet. Alemlerin Rabbi dediği nedir? Çok enteresan. Kimdir? Evet. Firavun Musa'ya bunu sordu. Şimdi Kur'an'da ilk İkra Bismi Rabbikellezi Halek'te Rab diye böyle geliyor ya. Şimdi Mekke müşrikleri insanlarda kimdir o Rab? O alemlerin Rabbi kimdir diye soruyor. Kafalarında oluşan soru bu. Musa buna cevabı nasıl şey yapıyordu? Ben kısaca şöyle anlatayım. O alemlerin Rabbi var ya 26. ayette bu. Sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Tamam mı? Evet. Sizin Rabbiniz. Diye ona genelleme bir şekilde genel söyledim. Olarak diyoruz. O sizin de öncekilerinde atalarında Rabbidir. Şimdi Musa ona öyle cevap verdi. Şimdi bize ve Mekke halkına, o günkü insanlara o Rab var ya Allahu Ahad. Bir Allah tek kimi? Olan Allah'tır. Tamam mı? Tek olan odur. Bak evet. Şimdi bak tek demeyeceğiz. Tek demeyeceğiz. Ha bak şimdi tek dediğin zaman bir mi, üç mü, yedi mi, dokuz mu, on bir mi hangisi? Evet. Tabii sayıda mümkün değil ifade etmek. Bak şimdi ahad. Ahad. Bu bir tek. Evet. Hem tek hem bir. Şimdi, hem tek hem bir. Ha bu ikisini bu ifadeyi çok şey yapacağız. Öteki bunu direkt olarak sayı olarak bunu şey yapacak olursak bunu hep yanılırız. Tamam mı? Evet. Şimdi Bu ehad sözcüğü, yani çok hassas bir sözcüktür. Üzerinde titizler durulması gereken bir sözcüktür. Bu matematikteki bir değildir yani, tamam mı? Tabii. Yani şimdi matematikteki bir ne yapılır? Toplama, çıkarma, çıkarma bölme, vesaire yapılır. İkin yarısı bir şimdi. Falan değil mi? Ama bu değil. Bu mantıktaki birdir. Mantıktaki. Yani matematikteki bir değil. Mantıktaki birdir. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Saatiniz var mı? Evet. Saat kaç şimdi? 12.45. 12. Sizin saatiniz 12. He. Benim saatim de 12. Kameraman arkadaşlarımızın saati de 12. Evet. Arkadaşların saati de 9. Rejideki arkadaşların saati aynısı de 12. Toplayalım bakalım hepsini. Tabii. Kaç eder? Ya. Kaç eder? Kaç kişiysek? Bu saatleri toplayalım. Senin saatin 12 göstergesini, benim saatin 12 göstergesini, arkadaşların saatini gösterelim. Kaç eder? Matematik olarak toplayacağız değil hayır mi? Hayır efendim, mantıkta. Mantıkta tek saat olur. Yani, değil tektir mi? Yani. Evet. O yine 12'dir yani. Yine 12'dir. Tamam. Yine 12'dir. Onu ifade yani ediyor. Evet. Yine 12'dir. Tamam. Mantık bu olarak mantıktaki birdir. Yani matematikteki bir değildir. Şimdi ama bunu Cenab-ı Hak arkadan öyle bir ifadeyle getiriyor ki o Allah var ya, yani o Rab var ya şimdi. Hı. Samet olan Allah'tır. Samet. Bir de sametlik geldi yani, bak şimdi. Yani. Şimdi Samet sıfatı geldi burada. Bu da çok farklı bir sıfat. Samet yeryüzünde Allah'ın dışında hiç kimse için kullanılmamış. Kullanılmayan bir isim ve bir sıfat. Şimdi Samet'le ilgili yani bu çok şey yapılmış. Bak şimdi bunun anlamlarını ben bir sayayım. Yani Samet'in içerisine çok ne anlamlar var giriyor? Sonradan da en özünü söyleyeceğim. Hı, evet. Bir bilim adamının ifadesiyle Samet'in de en özünü söyleyeceğim. Hı. Birincisi, bütün ihtiyaçlar konusunda kendisine yönelinen, başvurulan efendi büyük. Bu bir. Bir. İçinde boşluğu olmayan, hiç içine hiçbir şey konamayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Tamam, bu da bir bu anlam. Bu da bir anlam. Lugatta var bunlar. Tabii. Bütün her şeyi bilen. Bilen. Halim, şan ve şerefi zirvede olan, her şeyi yaratan. Evet. Arzu edilen işler hususunda kendisine yönelinen, yalvarılan, sıkıntılı anlarla kendisinden yardım istenilen. Bu da bir anlam. Bu da bir sanedin bir anlamı. Dilediğini yapan, istediği hükmü veren, verdiği hükmün hususunda kendisine hesap soracak ve hükmünü reddedecek hiç kimse bulunmayan. Evet. Şimdi, yegane şerefli zat, gani, zengin, kimseye muhtaç olmayan, kulları üzerinde kahir, kendisinden yukarıda hiç kimse bulunmayan, aşağısındakilere saygı gösterme durumunda olmayan, bütün ihtiyaçlar kendisine arz edilen, evet, yemeyen içmeyen, doyuran doyuran ama doyurulmayan, evet, yarattıkları yok olduktan sonra baki kalan, evet, ebedi ve ezeli olan, ölmeyen, kendisine varis olunmayan, uyumayan ve uyarılmayan, hiç kimsenin niteliğiyle nitelenmeyen, ayıbı, eksiği, kusuru bulunmayan, başına bela gelemeyen, bak, evet, gelmeyen değil, bak, gelemeyen, niteliklerinde ve işlerinde en mükemmel olan, daima galip gelen, asla mağlup olmayan, yarattıklarının keyfiyetine muttali olmayacağı, yani nasıl bir şey olduğu bilinemeyeceği, gözlerin idrak edemeyeceği, eksiklikleri ve fazlalıkları bulunmayan. Bu ifadeleri şimdi bu kadar anlamı Samet var. Şimdi bunu bilimsel bir matematikçiye, evet, bir mühendis abim Süleyman Karagül'le buradan saygıyla kendisini de anlıyor ve selam ve saygılarımı iletiyorum. Onun ifadesiyle çok güzel bir ifadedir. Üzerinde matematik işlemleri yapılamayan. Bu çok güzel bir tarif. Tamam mı? Yani evet, bunun anlamı Allah'tan ne çıkarma yapabilirsin? Ne toplama yapabilirsin, ne çıkarma yapabilirsin, ne bölme yapabilirsin. Bunun anlamı doyuk demek. Tam esas anlamını söyleyeyim ben size lügatta. Doyuk. Doyuk. Yani öyle bir şey ki, yani bardağı doldurmuşsun diyelim değil mi? Hmm. Su katmak istiyorsun, şey yapamıyorsun. Evet. Ama şey yapacak olursan, eksiltecek olursun da durumunu bozuyorsun. Evet. O bozuntuya da gelmeyen. Yani ne ekleme yapabileceksin, ne çıkarma yapabileceksin, evet. Ne bölebileceksin, ne de çarparak sayısını artırabileceksin. Evet. Samet sözlüğünün de anlamı bu. Çok İşte Allah abi. Böyle bir varlık. Demek ki bir birliği var. Vahdaniyet diyeceğiz buna. Tevhidin kökü diyeceğiz. Biraz sonra onları daha detaylı bir şekilde açacağız Allah'ın izniyle. Bir de sametliği var. Evet, işte bu şekilde. Evet. O Rab var ya işte bu. Evet. Bu Allah. Tanıyor. Bu nitelikteki Allah o Rab. Evet. Ancak seni yaratan, Rabbül Alemin olan, Rabbül Felak olan, çatlamaların Rabbi, insanların Rabbi olan, kalemle öğreten, yaratan Rab var ya, işte bu Allah. Evet. Şimdi hep burada şimdi Allah'tan şey yapıyor. Şimdi burada tabi daha nitelikler gelecek. Biraz sonra onları da şey yapacağım da. Şimdi değerli kardeşlerimize, izleyicilerimize burada özel bir mesaj daha ileteceğim. Biz Allah'ı burada dediğim gibi 5-6 kelimelik bir açılımla anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bu yeterli bir açıklama değil. Evet. Bu konularla ilgili akaid ilmi diye özel bir ilim vardır. İlmi kelam diye adlandırıldı bu. Hmm. Niye ilmi kelam diye adlandırıldı? Kelam söz demek ya. Tabii. Üzerinde çok tartışmalar, çok müzakereler olduğu için akaid ilmi, kelam ilmi diye isim aldı. Evet. Bugün için ilahiyat fakültelerinde ilmi kelam ana bilim dalı başkanlığı vardır. Kürsü olarak. Kürsü evet. olarak vardır. Bu yani basit, bir saat içerisinde, yarım saat içerisinde Allah konusu anlatılacak, izah edilecek bir mesele değildir. Evet. Biz burada çok öz olarak veriyoruz. Tabii. Bunun felsefesini, bunun mantığını akaid kitaplarından ve özellikle şu anda ilahiyat fakültelerindeki kelam bölümündeki okutulan kitaplardan okumakta, araştırmakta çok büyük yarar vardır. Yani Allah sadece yarım saatlik, bir saatlik bir iki hocanın, arkadaşın anlatımından ibaret öğrenilmesin. Doğru, evet. Bu geçmişte yani nasıl anlatayım? Hallaç pamuğu gibi yani en ufak zerresi bile bırakılmadan her açıdan yani her açıdan didik didik didiklenmiştir. Evet. Evet. Onun için onlar o şekilde oralardan öğrenilmelidir. Evet. Şimdi burada devam ediyor şimdi. Hı. Şimdi Allah'ı burada evet. diğer bu suredeki şey neydi? Lem yelit. Samet. Lem yelit geldik. He. Ve velem yulet. Evet. Tamam. Sözcük anlamı çok basit. Doğurmadı ve doğurulmadı. Tabii. Şimdi. Evet. Doğurmadı ve doğurulmadı. Evet. Tamam. Doğmadı, doğurulmadı. Şimdi yani bunun anlamı şöyle söyleyeyim. Doğmadı dediğim bunun anası yok. Evet. Öyle mi? Gelir. Öyleyse doğurulmadı anası yok. Da, evet. Bir de doğmadı. Doğmadığına göre de evet. şimdi doğurulmamış, doğurmamış. Doğurmadı. Evet. Çocuğu yok. Çocuğu yok. Tabii. Anası da yok. Evet. Öyle diyelim. Ama bunu bu şekilde ana ve evlat açısından ele almayacağız bunu. Tamam. Bunun anlamı ne? Kainat, varlıklar buna mahal olmadı. Yani mahlukat var ya bugünkü zerreden küreye kadar evet. her bütün varlıklar Allah'ın parçası değil. Allah'tan kopma değil. Evet. Tamam mı? Varlıklar Allah'tan tamam. kopma değil. Ama Allah da herhangi bir varlıktan kopma parça değil. Evet, esas söylenme olan bu. Ha, her Allah ikisi. Da, evet. Bak her ikisi. Evet. Bak her ikisi. Bütün varlıklar kesinlikle Allah'ın bir parçası değil. Tamam mı? Evet. Allah da. Allah da bu varlıklardan bir parça değil. Evet. Peki bu inanç, bu ayetler insanlara neyi öğretir? Hangi felsefeyi ortadan kaldırır? Tevhid. Vahdeti vücut, vahdeti vücut. Vahdeti vücut. Bakın şu anda yine eskiden de bu çok olduydu. Binlerce sene evvel, asırlar önceden vahdeti vücut her şey Allah'ın parçasıdır. Tamam mı? Evet. Bu şeylerde tasavvufta bu tasavvufta şey vahdeti vücut. Konuşuyor. Tamam, her şey bütün. Tamam. Nedir? Şimdi tasavvufun ana fikri la mevcude illallah. Evet, mevcude. La mevcude illallah. Hı. Allah'tan başka varlık yoktur. Evet. Bu bardak da Allah'ın parçası, öyle mi? Kalem de Allah'ın parçası, hı, domuz da Allah'ın parçası, aslan da Allah'ın parçası, insan da parçası. Hı. Günah işleyen de Allah, cezayı verecek olan da Allah, tasavvuf tamam mı? Böyle ifade ediyor. Fuhuş yaparken fail de Allah, meful de Allah. Bitti mi? Bitti. Evet. Tamam. Karıştı hepsi birbirine. İşte tamam. Bu ifade var ya, lem yelit ve lem yulet. Bu anlayışı kökünden yıkar atar. O anlayışı yıkıyor değil mi? Evet, o anlayışı yıkar. Tamam mı? Evet, bu çok la mevcude illallah diye şey yapmaz. Şimdi la mevcude illallah açacağız. Ben varlık konusuyla da. Evet. Şimdi onu da açacağız, o ayrı. Öyleyse devam edelim diğer şeye. Bütün o müessese yıkıyor burası. Evet. Evet. Vahdeti vücut şeyin anlayışını yıkıyor. Değil mi efendim? Ve hiçbir şey velem yekun lehu ona küfven denk ahad olamaz. Evet. Ve hiçbir şey bak sadece ona denk olmamıştır. Sadece evet, ona. Sadece ona denk bak, olmamıştır. Bak hayatta varlıklar arasında herkes, her şey birbirinin dengidir. Olabilir. Olabilir. Evet. Bu bardağı görüyor musun? Evet. He? Görüyoruz. Bu senin masadaki bardağın dengidir. Dengi aynısı. Tamam mı? Aynı şeyden çıkıyor. Yahut da insanlar birbirinin dengidir. Malda, evet, mülkte, şurada, burada herkes birbirinin dengidir. Evet. Öyle mi? Evet. Ama varlıklar içerisinde dengi olmayan tek varlık nedir? Allah'tır. Evet. Tamam mı? Evet. Dengi olmayan tek. Dengi olmayan varlık. Tamam. Tek dengi olmayan varlık Allah'tır. Allah. Evet. Allah'ın evet dengi. Sadece evet, onun dengi şey. Bakın şimdi şöyle bir şey daha anlatayım burada. Velem yekul lehu küfven ahad. İfadesindeki şey lehu sözcüğü var ya. Lehu, evet. Normal gramer kurallarına göre ahad'den sonra gelir. Yani normalde öyle gelmesi lazım. Lehu olunca kasr olur. Kasr oldu. Kasr olduğu zaman sadece onun denir. Anlama sadece onun yeri değiştirmesi var ya. Ona kasır ifadesi sadece anlamı katar. Bunu hatırlayacak mısınız böyle bir şey? Bir yerde onu ifade bunu etmiştiniz. Daha önce de bir yerde izah ettik. Neydi? Fatiha diye bilinen yerlerde İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. İyyâke değil, İyyâke. İyyâke. Hayır bak, nâbüdü, İyyâke. Nâbüdü. Önce fiil gelir. Fiil. Ve fiilin mef'ulü sonra gelir. Arapçada. Ama böyle takdim tahir olacak olursa burada kasır olur. İyyâke'nin önce gelişi sadece sana kulluk ederiz. Evet. Anlamını sadece anlamını o kelimelerin yer değişikliğinden elde etmiş olur. Buna kasır deniliyor. Buna kasır denir. Dil bilgisinde. Evet. Edebiyatta. Edebiyatta. Dil bilgisi değil o. Edebiyatta. Edebiyattır yani ilmi mani diye tabir ettiğimiz şey. Buradaki lehu da önde geldiğinden dolayı varlıklar içerisinde sadece ve sadece dengi olmayan tek varlık. Allah. Ha. Öyleyse o Rab kimmiş? Özetleyecek olursak Ahad, Samet, doğurmamış, doğurulmamış, tamam mı? Evet, evet. Ve hiçbir dengi olmayan Allah'tır. Evet. Şimdi burada enteresan olan şey şu. Bu niteliklerin hepsine biz tevhid diyoruz. Tevhid. Diğer Cenab-ı Hakk'ın hani Esmaül Husna dediğimiz isimlerini, efalini, tasarruflarının hepsini bu kendi içerisinde zatında hepsini mündemiştir. Hepsini değil mi? Hepsini mündemiştir. Esmaül Husna. Esma'nın hepsini böyle kendi içerisinde toplamıştır. Evet. Allah işte böyle bir varlıktır. Şimdi böyle şey yapınca ne oluyor? Şimdi adam soruyor. Yazmış böyle hadi. Şimdi maillerde falan var. Sorular bölümünde de o epey soru toplam evet, orada da. Mesela Allah'ı kim yarattı? Öyle bir soru var. Çok. Tamam işte bak şimdi. Çocukken ben onu çok düşünmüştüm yani, mesela. Bak, şimdi tamam Allah'ı kim yarattı? Şimdi bu öyleyse ne diyor? Lem yelit ve lem yulet. doğrulmadı dediğine göre, anladın mı? Bitiyor da. Allah'ı kimse yaratmadı. Tabii. Şimdi doğmuş olsa ne yapacak? Bir ustanın elinden çıkmış olacak. Nasıl? Bir yaratanın varmış olacak. Onu da yapmamış. Evet. Bakın şimdi burada bir noktayı daha izah edeceğim. Onu burada gelmişken öyle şey yapayım. Varlıklar bu felsefede çok bunun üzerinde duruldu. Farabi bunun şey yaptı. Aristo bunun üzerinde durdu. Fiziğini, matafiziğini hep şey yaptı. Varlıklar üç çeşittir. Bir vacibül vücut vardır. Vacibül vücut. Mümkünül vücut vardır. Mümteniül vücut vardır. Evet. Vacibül vücut varlığı kendinden olan demek. Tamam. Bunu ileride bu programa sığmayacak herhalde o vücudu şey yaparken tabii, şey yapacağız. Çok az kaldı. Evet. Şimdi bir mümkün vücut vardır. Mümkünün vücut. Varlığı mümkün olan olsa da olur olmasa da olur ve varlığı bir başkası tarafından olan. Oluşturulmuş. Mesela şimdi bu bardak var mı? Var. Bu bardak mümkünül vücuttur. Olsa da neden? Olur olmasa da hem olur. Hem olsa da olur hem olmasa da olur da bu bir başkası tarafından yapılmıştır. Ya bunun yapanı vardır. Ha. Yapış amacı vardır, yapış zamanı vardır, yapış şekli vardır. Evet, evet. İşte Allah da bunlar olmaz. Onun varlığı kendindendir. Vacibül vücuttur. Vacibül vücut. Varlığı kendinden ve zorunludur. Evet. Şimdi onun için onu ileride muhalefetun lil havadis diye bir madde gelecek hani bu tevhid maddelerinden evet. Epey hani Allah'ın zatıyla sıfatıyla ilgili sıfatları sayacağım. Evet. O şeyler içerisinde bunun daha ayrıntısına geçeceğim ama Allah mümkünül vücuttan değildir. Vacibül vücuttur. Vacibül vücuttur. Vacibül vücut nedir dediğimiz zamanda da tekrar ediyorum. Burada 3-5 kelimeyle anlatacağımız tarzda ki kısa bir olay değil. Şimdi ne giriyor bu defa? Metafizik. Varlık ötesi giriyor. Bizim varlığımız 3 boyut. Evet. Akıl, fikir, idrakimiz 3 boyutlu. 3 boyutludur. 3 boyut ötesindeki bir şeyi algılama imkanımız, düşünebilmemiz, kabullenememiz imkanımız yoktur. Yok, evet. Tabii her şey 3 boyutta sınırlıyız biz. Hani bunu Ziya Paşa'ya atfedilen bir de şiir var. Evet. Onu daha önce de şey gitmez yaptık. Bu terazi. İdraki meali bu akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Tamam. Çok güzel bir ifade. Yani 3 evet. boyutlu terazimiz yani tonlarca ağırlığı olan bir şeyi çekemez. Tartamayız. Onun için biz orada duracağız. Ne duracağız? Allah ne diyor? Beni görecek misiniz diyor. Hayır. Hayır. Ne diyor? Hep göstergelerim, göstergelerim, ayetlerim, ayetlerim, ayetlerim, ayetlerim diyor değil mi? Evet. Demin Musa'ydı. Göstergelerimizde, Kur'an göstergelerimizde, o göstergelerimizde. Hep göstergelerim. Gösterge neyin göstergesi? Allah'ın varlığının, birliğinin göstergesi. Gösterge deyince yani birisinin tutup da filama tutması falan değil yani. Allah'ın varlığının göstergesi. Allah'ın varlığının tecelli. Tabii tabii. Allah'ın varlığının göstergesi. Göstergelerimiz dediği zaman evrendeki bizim varlığımızı gösteren nesneler, olaylar tarzında şey yapacağız. Onun için burada lem yelid ve lem yulet öyle mi? Ve lem yekun lehu küfven ahad dediğimiz zaman hiçbir şey onun dengi değil. Doğmamış, doğrulmamış. Öyleyse o aynı zamanda evet. neydi? Yaratılmamış. Yaratılmamıştır. Tamam. Evet. Yaratılmamış. Hiçbir şey onun, sadece onun. Tamam mı? Evet. Lehü. Lehü'nün şeyini olduğu için yaptık. Değil mi? Ha. Şimdi burada bir şeyden daha bir şey daha şey yapacağım. Ona denklik meselesiyle ilgili bir noktayı daha ben açıklayayım. Evet. Denklikle ilgili değil mi? Evet. Denklikle ilgili. Müslümanlar bu konularda çok hassas olsunlar. Ve özellikle Kur'an çalışanlar çok hassas olsunlar. Bu çok önemlidir. Evet. Kur'an'da aşağı yukarı sayısını da vereyim belki buraya not ettiysem. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de min dunillah ifadesi. Evet, min dunillah. Ya yani min dunillah ifadesi vardır. Dun as demek. Evet. Biliyor musun? As demek. As. Evet. Şimdi evet. Bu sözcük as. Evet. Bunun bir başka yönünü açıkladıydım da bu açısından başkasını açıklayacağım şimdi. Min dunillah ifadeleri genellikle Bizim dışımızdaki herkes Allah'ın Allah'tan başkası. Başka diye ifade başkası ediliyor. Başkası diye evet. ifade ediliyorlar yani. Evet. Şimdi başkası dediğin zaman bu ayetlerdeki başkası sözcüğü çok yanlışa sebep olur. Neden yanlışa sebep olur biliyor musun? Evet. Şimdi ayetteki min dunillah Allah'tan başkası Allah'tan başkasına ibadet ediyor. Mesela gibi ifadeler şey yaptığın zaman sanki Allah'la birlikte Allah'ın dengi olan başka varlıklar da var da, bak sanki, var da insan onu seçmiş. Onlardan onu seçiyor. Işte Allah'ın dengi anlaşılma. Var da onu seçiyor. Yanlış anlaşılma. Onun Allah'tan başkasına dua etme. Evet. Halbuki min dunillah, Allah'ın aslına, Allah seviyesinde olmayan birine dua etme, yakarma, kulluk etme ifadesini olması gerekir. Gerekir. Evet. Böyle doğru. dediğin zaman yanlış anlamı ortadan kalkar. Doğru. Ama başkasına dediğin zaman evet, ya ona sen denk şimdi olur. Denkleri varmış ama sen tercihini ondan yana kullanmışsın evet. gibi evet. olur. Tabii. Şimdi tekrar burada beyefendinin bir tanesinin itirazı gelmiş. Efendim, az sözcüğünün bir de üstü vardır. Mefhumu muhalif. Evet. Doğru vardır evet. ama Allah'ı tanıdığın zaman, Allah'ın niteliklerini Kur'an'dan öğrendiğin zaman onun azim olduğunu, arş-ı azimin sahibi arş-ı âlâ. Arş-ı âlâ'nın sahibi olduğu. Arş-ı âlâ'nın sahibi dediğin zaman nedir? Evet. En yüksek rütbe ona ait. Ondan yukarısı yok. Ondan yukarısı yok. Evet. Aynı daha önce bir şeyde de anlattıydım. Bizim orduda en yüksek rütbe nedir? Orgeneral. Orgeneral'in aslarından dediğin zaman İşte Erden, falan toplandı filan toplandı dediğin zaman orgeneral'e kadar gider. Ama Erden, evet. onun da üstleri vardı gibi anlaşılmaz. Çünkü evet. o üst rütbedir. Tabii ki. Orgeneral en üst rütbedir. Öyleyse işte Allah'a denk olup olmama noktasında velem yekun lehu küfüven ehadde herkes buna uymak, bu inancı gerçekleştirmek için ne yapmaları lazım? Ellerindeki meallerdeki min dunillah ifadesinin şeylerin dün sözcüğünü evet. başkasının yerini silecekler. Allah'ın astı. Evet. Onların da Allah'ın dengi olmadığını oraya iliştirecekler. Çok güzel. Evet. Tamam. Bu çok önemli. Tamam. Tamam. Bu da çok önemli. Yani konuşuyoruz, ediyoruz da yani bu ayrıntıları da çok iyi ele almamız lazım. Evet. Bunlara da çok iyi dikkat etmemiz lazım. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Çok güzel. Evet. Evet. Şimdi bu surenin süremiz de doldu. Bir güncel mesajını bildireceksiniz. Şimdi öyleyse güncel mesajı bildireyim. Fakat bu şeyle ilgili Allah'ın sıfatlarıyla ilgili bir genel değerlendirme şeyi söz konusu olacak. Sıfatları. Şimdi bunun güncel yani bu kısa surenin mesajı. Şimdi kul dediğine göre emir peygambere verildiğine göre bakın burada çok hassas. Herkese değil. Burada özel bir kitleye hitap var. Ey Allah'ın gönderdiği mesajlarla toplumu uyarma ve aydınlatma görevini sürdürenler. Önemli bu. Evet. Ha. Şimdi bak. Yani gidin mezarlarda bu sureyi okuyun demiyor. Demiyor. Şimdi, tamam. Evet. Rabbiniz Allah'ı. O Rab bir tek olan Allah'tır. Samet olan Allah'tır. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey ona denk olmamıştır diye tanıtın, bilmeyenlere öğretin. Onlara has bir görev. Aha. Değil mi? Kur'an yani bugün peygamberlik misyonunu sürdüren, Allah'ı insanlara tanıtan adamlar, Allah'ı tamam mı? O Rab, tanıtacaklar. O, tamam, bir tek olan Allah'tır, Samet olan Samet'tir. Allah'tır, doğurmamış ve doğurulmamıştır ve hiçbir şey ona denk olmamıştır. Diye tanıtılması lazım. Evet. Allah bu özellikleriyle insanlığa tanıtılması lazım. Şimdi bu tanıtımın bu özel tanıtımın öteki şeyde de hani girişte bir şey yaptıydık. Ayetel Kürsi'de de tanıtımı var. Haşr 22-24'te var. Hadid'in girişinde var. Evet. O tanıtımları da Hadid suresinde, sonraki programda daha son sonra. Programda da bundan sonraki programda da onlara onları isteyelim. İnşallah. Oldu kardeşim. Teşekkür çok ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta programımız sona ermiştir. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.